Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede. David Trads er rejst bort til USA, har jeg fået lov til som gæst i programmet og ønske et nummer, som er godt, fordi det får man sjældent lov til, når David er her. Det er selvfølgelig Welcome to the Jungle, som vi hørte med Guns N' Roses, og vi hører den i anledning af, at mange af os sad fredag formiddag i vores cykelshorts derhjemme og prøvede at booke billetter til den koncert, der skal være til sommer med det største rockband, der nogensinde har været på den her klode. Ja, og det var vores gæst i kampagnesporet, Mark Thorsen, Inger Støjbergs særlige rådgiver. Inger Støjberg, som er integrations- og udlændingeminister, som fik lov til at åbne programmet. Og som I lige kunne høre, så er David Trads altså taget til USA, og derfor så er jeg også lidt gæst, eller vikar. Jeg hedder Tine Jersing, og Mads Fuglede, han er her så til gengæld som sædvanligt. Ja, det er jeg, og jeg var jo selvfølgelig, jeg skal jo med Mark ind og høre Guns, når de kommer til Danmark, og vi... Det bliver en stor oplevelse. Vi skal begge to have bandana og cykelshorts på, og vi har spurgt om David Trads ville med i samme mundering, men det ville han ikke. Han er mere over i noget melodisk. Hvis når Elton John kommer, eller der bliver en lille tur, så kan vi tale om det. Men indtil da, der vil han godt lige melde hus forbi på den her koncert. Så det bliver bare os to, Mark, der skal ind og høre Guns. Men vi valgte jo også nummeret, fordi at Welcome to the Jungle handler jo om Axl Rose, der kommer til L.A. Og oplever storbyen som et virvar, der jo også skaber en karriere. Han er jo en bundeknold fra Midtvesten. Det skaber en karriere for ham. Han finder sig et band, og junglen river alle i bandet i stykker og gør dem afhængige af stoffer og alt det, man nu kan, og alkohol og så videre, der kan ødelægge et rigtig godt rock'n'roll band og så videre, men man kan også få den fornemmelse, at det er junglen, vi ankommer til nu med Trump-administrationen. Så der var sådan en eller anden lidt søgt overgang der. Men vi må godt lave søgte overgange nu, hvor David Trads ikke er her. Vi ved ikke rigtig, hvor David er. Han er i USA et sted. Nogen siger, at de har set ham i Dearborn, Michigan, hvor han generer koraner. Andre siger, at han er søgt optagelse på Broadway i et syngestykke. Vi aner det ikke. Vi håber selvfølgelig, at han kommer hjem igen på et tidspunkt. Ellers vil jeg virkelig gerne tage over. Det skal jeg bare sige. Men Mads, når du siger junglen og Trump, er det så Trump, der ankommer til Det Hvide Hus, som er junglen, og det her store kaos, han ikke kan styre? Eller er det Trump-administrationen, der er junglen, synes du? Altså, hvis man er Trump-supporter og ser Washington D.C. som en sump, så er det selvfølgelig Trump, der på en eller anden måde skal rydde op i junglen, og ham, der går ind der. Men hvis man ser den amerikanske venstrefløj lige nu, der simpelthen er ved at opføre sig så aparte som sjældent set, så er de jo ved at køre en fortælling om, at det her er et terrorangreb på USA. Er der en, der er ude at sige, at man har valgt Trump som præsident osv., og man forsøger med hver eneste navn, Trump foreslår, som sine ministre at sandsynliggøre, at nu er vi faktisk på vej ind i det fjerde rige, altså det, eller et eller andet skørt, man nu kan forestille sig. Og derfor er Trump-administrationen en, der er lidt interessant at tale om, fordi den jo egentlig ikke er så mærkelig, som vi havde forestillet os. Ja, og man kan sige, det er jo ikke kun i USA, der bliver udnævnt minister for tiden. Der har også lige sket en hel masse hjemme. Mark, kunne du forestille dig noget lignende ske i Danmark, som Mads fortæller, der sker i USA nu? Altså vælge en kandidat, som ligger lidt ud for det normale? Ja, det kunne jeg for så vidt godt. Vi ser det i en række europæiske lande lige nu, at der er nogle partier og nogle personer, som får en relativt stor opbakning, hvor hvis man havde kigget 5-10 år tilbage og sagt, at Le Pen måske kunne blive præsident i Frankrig, så tror jeg, der var nogen, der ville have kigget på en, som om man var lidt underlig. Så det her med, at det skulle være et særligt amerikansk fænomen, at man vælger en lidt kulørt type til det højeste embede, det tror jeg ikke, det er. Det tror jeg, vi vil komme til at se flere steder. Ja, hvad så med den her ekstreme splittelse af befolkningen, hvor at vi har en venstrefløj i USA nu, som netop kalder det et terrorangreb, at man har valgt en demokratisk valgt præsident? Ja, men der er jo nok... Der er jo tit en tendens til op til valg, at man får talt en splittelse op i befolkningen, og så er der nok en tendens til, når præsidenten så har siddet noget tid, at så var splittelsen måske så ikke så fundamental alligevel. Og man kan sige, at foreløbig har Trump jo ikke regeret, så måske skulle man vente med at brænde sig selv af i protest over Trump, og lige se, hvad han udretter som præsident, fordi det kan jo være, at man ikke skal bruge al sin vrede endnu. Det kan jo være, at man har noget til gode. Hvad siger du, Mads? Jamen, jeg synes, hvis vi nu ser ned over listen af folk, som Trump har valgt til sin administration, så er der vel egentlig kun én person, der er rigtig kontroversiel i Trump-administrationen, ud over Trump selv, og det er Steve Bannon, der har fået den her lidt underlige rolle som seniorrådgiver for præsident Trump. Og jeg er enig i dem, der kritiserer Trump-administrationen, derhen, at hvis vi kommer til at opleve, men det må vi jo så først se, om det er det, der kommer til at ske, hvis vi kommer til at opleve, at Steve Bannon bliver meget, meget indflydelsesrig, så er det et meget kontroversielt sammensætning af sin stab, at have ham tæt på, og det vil være meget usædvanligt at have en så kontroversiel person, der har så anderledes opfattelser af, hvad det republikanske parti skal være, end resten af det republikanske parti ønsker, at så kan jeg godt købe noget af det. Men hvis jeg ser på resten af listen, så er der jo ikke et eneste navn på hele Trumps ministerliste, som ikke kunne have valgt til en hvilken som helst generisk republikansk præsidentadministration. Og jeg ved godt, at der er nogen, der er kede af, at en mand som Tim Price er blevet sundhedsminister, fordi han er så meget imod... Obamacare, men det er jo ikke kontroversielt, hvis du er republikaner. Så er det jo fuldstændig inden for skiven at vælge en mand, der ønsker at demontere Obamacare. Og Scott Pruitt, der bliver en slags miljøminister i USA, han er klima... stor kritiker af den videnskab, der ligger bag hele klimadebatten, og siger, at man ikke kan tage for givet, at klimaforandringerne er menneskeskabt osv., og hvis man er en tilhænger af den klimadagsorden, som Obama havde, og den irriterer sig udbredt i Europa, så er han jo et helt forfærdeligt valg at have på den post. Men stadigvæk, det er jo ikke kontroversielt inden for rammerne af den politiske virkelighed af det republikanske parti. Nej, fordi det der ofte sker, når man skal besætte poster, og man har en sådan outsider-kandidat, der pludselig vinder et valg, så kigger man jo rundt og ser, hvem er kompetent til at være minister, og der vil man jo ofte finde nogen, som har en eller anden form for erfaring med politik. Så på en eller anden måde, så er det jo nogle prøvede navne, og selvfølgelig vil der være demokrater og folk til venstre for dem, som er meget skeptiske over for det her, men det ville de jo også have været, hvis en Jeb Bush havde vundet, eller hvem der nu kunne være blevet republikansk. Og så ville mange af de her navne nu nok gå igen i en lidt anden sammenhæng. Så på den facon må man sige, at hvis der... Hvis Trumps tid som præsident... vil blive kendetegnet ved, at nu ankom vi til junglen på en anden façon, så tror jeg, at det må hvile på Trump selv. Det er ham selv, der på en eller anden måde skal være den kontroversielle og sære person i det her setup, og hvor det næste, vi skal tale om, nemlig CIA-sagen, tyder på, at det er han så også i stand til indimellem at levere vidnesbyrd for den udlægning. Men det kommer ikke til at være hans administration. Den er nærmest skræddersyet til at kunne samarbejde med det parlamentariske grundlag, som er så vigtigt for Trump, det republikanske lederskab i kongressen. Men når du siger, at Steve Bannon han ligesom er det mest kontroversielle valg, er det så fordi, at vi ikke er helt sikre på, hvilken indflydelse han får endnu, eller hvordan? Det er jo, altså, hans holdninger er jo nogen, der ligger på kanten af sådan en ret klassisk, hvid, racistisk opfattelse af, hvordan USA skal fungere. Jeg ved godt, at Bannon er lidt svær at gøre til sådan en ny sådan Ku Klux Klan-agtig figur. Jeg tror også, det er for voldsomt at gøre ham til det, men han har helt sikkert hele sit liv flirtet med de synspunkter, der kommer herfra, og han har sørget for i sin tid på Breitbart News at gøre den medieplatform til talerør for en dagsorden i USA, som handler om, at USA kun er en velfungerende nation, så længe den værner om sin hvide protestantiske kernekultur. Og det er jo ekstremt kontroversielt i et samfund, der er baseret på indvandring fra hele verden. Men man kan sige, at han bliver placeret i en rolle i Det Hvide Hus, hvor at det er jo, altså, han kommer jo ikke til at have. Det bliver ikke ham, der bestemmer, hvem der kan få møder med præsidenten. Det bliver ikke ham, der kommer til at bestemme, hvilke informationer præsidenten kan få. Så i det omfang, at han skal have indflydelse, så er det jo fordi, at hans analyser og synspunkter og andet skal have en sådan valør, at Donald Trump lytter til dem. Og det skal man måske se, før man tror det. Ser vi på banneren som sådan en, der skal få Trump til at fungere godt, så må man bare sige, at fra det øjeblik, Bannon blev en del af Trumps kampagne. Han afløser jo Manafort, der ryger ud af Trumps kampagne på et tidspunkt i valgkampen, hvor det ikke går ret godt for Donald Trump. Der må man bare sige, at det kan godt være, at Manafort havde gode idéer, men han kunne ikke få Trump til at agere på dem. Steve Bannon er der mange, der synes, han har nogle rigtig dårlige idéer, men af en eller anden grund, så fik han jo Trump til at opføre sig som en mindre udisciplineret kandidat, og det er en af hemmelighederne bag, at Donald Trump ender med at vinde. At et er, at mange var enige i Trumps politiske dagsorden, Make America Great Again, og alt det, der ligesom lå inden for rammerne af den fortælling, var der tydeligvis mange, der accepterede, men det krævede også en spidskandidat, man ligesom kunne se som leder af USA, og jeg synes, at Steve Bannon var med til at gøre Trump mere præsidentiel, end nogle af de andre, han havde haft til at rådgive sig personligt tidligere. Så hvis det er Bannons indflydelse på Trump, at på en eller anden måde få ham til sådan at træde i karakter som leder og få kørt sådan sine værste aggressioner ud af systemet i selskab måske med Steve Bannon, så er det måske meget godt, at han netop har ham tæt på sig. Ja, det kan man sige i hvert fald, Og Steve Bannon, en særlig rådgiver for en Trump, så er det selvfølgelig lidt nærliggende at spørge dig, Mark Thorsen, som er særlig rådgiver for Inger Støjberg. Kan du forestille dig, hvad det er for nogle dynamikker, der kan være i spil mellem sådan en som Steve Bannon og sådan en som Trump, når nu du selv er rådgiver for en minister? Jamen, jeg tror, en af de roller, som han vil kunne komme til at spille, det vil være at minde Trump om, hvorfor det var, han vandt, og hvad det var for en folkelig bevægelse, han i virkeligheden var en repræsentant for. Fordi det der godt kan ske, når politikere bliver ministre, eller når de bliver statsminister, eller andet, det er, at man lige pludselig bliver omgivet af en kreds af meget vigtige mennesker, som har nogle andre prioriteter, end dem, du blev valgt på. Udenrigspolitik kommer måske lige pludselig til at fylde meget mere, end det gjorde for dig som kandidat, fordi der lige pludselig sidder nogle mennesker på dit kontor og briefer dig om konflikter, du aldrig nogensinde troede, du skulle høre om, og som du dybest set måske heller ikke er interesseret i, osv. Så man kan godt på en politisk toppost lige pludselig blive omgivet af en masse problemer, som man tænker, det var egentlig ikke dem, jeg kom for at løse. Og der kan det være fornuftigt at have en mand, der går ind en gang imellem og banker i bordet og siger, prøv lige at huske, hvorfor vi kom herind. Hvad var det, vi ville ændre? Så når man så når 4 år frem og kigger tilbage, så har man adresseret de problemer, som man blev valgt på at løse. Og det tror jeg kan være en fin rolle. En af de andre sager, der har fyldt meget her i medieugen, det er jo den her CIA-sag, som er en historie, der kommer i Washington Post, som går på, at de har kilder i efterretningskredset, hvor de blandt andet citerer CIA for at sige, at russerne aktivt arbejdede for at blande sig i udfaldet af valgkampen. Og her har vi noget, hvor... Hvor Trump jo ret hurtigt går ud og siger, at han tror ikke det mindste på de her historier. Jeg tror ikke, Trump har det ret godt med, hvis den her historie fortsætter, fordi at Trump jo godt ved, hvor ødelæggende det er for ham, hvis han bliver stået i hardcore for meget med, at det er russerne, der har fået ham valgt, at han bliver stået for hardcore for meget med Putin. Det er ikke en god sag for ham. Og hele den måde, man har håndteret den på, den fortæller mig, at Steve Bannon er en, man lytter til. Fordi modsvaret fra Trumps kampagne er at gå ud og sige, at efterretningstjenesterne, det er jo de samme, som prøvede at bilde os ind, at der var masseødelæggelsesvåben i Irak. Det ved vi i dag, at det var en løgn, så dem lytter vi ikke til længere. Og man kan sige, det er sådan, som jeg lidt opfatter Steve Bannons hjerne fungerer, nærmest i synk med Donald Trump. De har sådan en dyb mistillid til de her institutioner. Og det er nok også der, hvor jeg både ser sådan en ret effektiv håndtering af et politisk ømt spørgsmål, men jeg ser også noget meget farligt i det, nemlig en præsident, der pludselig stiller spørgsmålstegn ved, om han egentlig overhovedet kan bruge sin egen efterretningstjeneste til noget som helst overhovedet. Ja, for er der en ting, der er heldigt i politik, så er det jo efterretningstjenesterne, at man ikke i hvert fald offentligt går og stiller spørgsmålstegn ved deres troværdighed, og hvis man har tvivl om deres troværdighed, så sørger man for at få det håndteret, altså så fyrer man den, der er chef for efterretningstjenesten eller andet, hvis man ikke længere har tillid. Der skal jo være tillid, og det viser jo, at Trump, han har altså de normale røde linjer, som andre har i politik, dem har han simpelthen ikke. Altså, da han op mod valget sagde, at han ville acceptere valgresultatet under forudsætning af, at det var ham selv, der valgte, ellers ville han ikke acceptere valgresultatet, der var vi jo også inde i sådan noget, hvor en om jeg så må sige, normal politiker aldrig nogensinde vil ytre noget sådan. Og det er jo det, der bliver spændende, når man skal følge Trump-administrationen, om de der sådan etablerede sandheder og røde linjer, som man aldrig krydser, om vi skal se dem krydset igen og igen. Og jeg er enig med Mads i, det er meget, meget, meget usædvanligt at sige, at man ikke kan stole på CIA. Ja, for det vil aldrig ske før det. Og man har i hvert fald tit haft præsidenter, der har haft det svært med oplysninger fra CIA og følt, at CIA tit modarbejdede dem. Det har mange præsidenter følt. Og der er også mange præsidenter, der har følt, at CIA opfattede sig som sådan en stat i staten, for hvem der galt andre spilleregler, og man skulle være forsigtig, når man gik til dem, fordi de brugte en dagsorden og havde en opfattelse af, hvordan USA fungerede, der var tit anderledes end den præsidenterne selv havde. Men en så ren udmelding som den, vi har nu, betyder jo, at jeg tror, efterretningstjenesterne i USA sidder og kigger på hinanden og tænker, okay, det her det kan betyde, at vi som institutioner helt skal gentænke vores måde at arbejde på, i hvert fald de næste 4 år, fordi der er ikke noget, der er mere skadeligt for en institution som CIA, end hvis man har en præsident og en administration, der nægter at lytte til en og have 4 år i dvale, hvor man sådan er sidelinet i amerikansk politik, det vil være ødelæggende for CIA. Så, og i forvejen har vi jo hele Comey-affæren, hvor lederen af FBI med e-mail-sagen blander sig i valgkampen. Så der er nok mange amerikanere, der vil have det meget fint med, at man ligesom laver det her opgør med efterretningstjenesterne. Men efterretningstjenesterne bliver nok simpelthen nødt til at lægge en plan for at komme ud af det her dødvandet, de er endt i nu. Ja, vi er jo meget autoritetstro i Danmark, langt hen ad vejen. Men altså, kunne man nogensinde forestille sig sådan noget her ske i Danmark, synes du, Mark? Ej, det har jeg meget vanskeligt ved at forestille mig. Altså, der er jo historiske eksempler på, at man har, altså, at man har mistet tilliden til lederen af en efterretningstjeneste, der har været sager, ikke? Men det her med offentligt at gå ud og sige, at man ikke har tillid til institutionen, det kan jeg ikke huske. Det kan jeg ikke huske nogle eksempler på. Og det er jo også, altså, hvordan i alverden skal man tilrettelægge sin udenrigspolitik, og hvis man ikke stoler på de efterretninger, man får. Altså, det er jo en enormt vigtig kilde til viden for en præsident, hvad efterretningstjenesten siger til dig. Så hvis du ikke stoler på det, jamen hvor er du så? CIA laver en døgnrapport om de sådan vigtigste begivenheder i hele verden, som præsident skal kende til, som indeholder dybt fortroligt materiale om dette og hint. Og hvis vi nu får en præsident, der kigger på døgnrapporten og tænker, det der står her i, det kan jeg simpelthen ikke stole på, så er vi i det, man roligt kan kalde for en ny situation. Mm. Og måske er løsningen for CIA så at gå til nogen af de personer omkring Trump, som de ved vil bruge de her informationer mere. Jeg forestiller mig, at hvis Trump ikke tror på det, CIA kommer med, så vil en som Mattis måske, altså den nye forsvarsminister, være den, man skal lægge de her oplysninger til, eller give de her oplysninger til, og så skal man lade ham gå til Trump og sige, vi har nogle vurderinger, der går på, at det er det her, vi skal forholde os til nu. Også selvom du er lidt usikker på kildens intentioner, nemlig vores egne efterretningstjeneste, så tror jeg, det er vigtigt, at vi går den vej. Så det kan være en måde at håndtere det på. Ja, så er der måske også den mulighed, at det, vi har set her, at det måske bare er en lidt for fifi forsøg på håndtering af en sag, hvor man måske har fået sagt noget for at få reddet nogle kastanjer ud af ilden, fordi det selvfølgelig ser lidt dumt ud, hvis Rusland har blandet sig i valget, og der måske også, altså, der tales jo også om, at der trækkes nogle tråde ind i Trump-kampagnen osv., ikke? Så kan det måske være, at man har lige svaret lidt for svart, og det egentlig ikke handlede om, at man slet ikke troede, at man kunne samarbejde med efterretningstjenesterne overhovedet. Det er også den mulighed, der er. Måske skal vi give Trump den tvivl. Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, hvordan det her må blive taget imod af Trumps vælgere, som har brugt sådan, altså hele valgkampen, hvor at Trump han selvfølgelig har en mistillid til blandt andet de etablerede medier, for eksempel, og demokraterne osv. Men når der er så meget af hans kampagne, der er bygget på, at man skal forsvare USA og forsvare USA mod terror osv., så virker det jo rimelig sort, og så går ud og angribe landets egen efterretningstjeneste. Ja, det er jeg ikke sikker på, for jeg tror, at Trumps vælgere er sådan generelt meget lidt autoritetstro. Altså, jeg tror ikke, at de har tillid til særlig mange institutioner, eller særlig meget, så jeg tror egentlig ikke, at de er sådan oprørte over det her. Jeg tror nærmere, at de tænker, altså, hvis han ikke tror på det, så tror jeg heller ikke på det. Det er enig med Mark i. Jeg tror, Trumps vælgere tror ikke på det, de ser i nyhederne. De er sikkert overbevist om, at det er noget, der er blevet manipuleret for at få dem til at tænke på en speciel facon. De tror heller ikke på institutioner, og de tror ikke på nogen politikere ud over Donald Trump selv, som de ikke opfatter som en gængs politiker. Så jeg tror, lige på det her spørgsmål, der har han med sine kernevælgere, der har han ryggen fri. Men det republikanske parti er også et parti, der lojalt bakker op om sådan nogle bærende institutioner, som militæret, CIA, FBI, politiet osv., og ser sådan en ære i, at man viser sin patriotisme ved sådan udtalt at omfavne de her institutioner. Så det er også en kamp, han sådan skal være lidt forsigtig med, fordi der er andet end de her mere postfaktuelle vælgere i Trumps bagland, han skal tage hensyn til. Helt sikkert. Lad os lige runde en sidste ting af aktuelle sager. Udenrigsminister, sådan en mangler vi. Hvor står det? Jamen, det er så et sted, hvor vi ikke rigtig aner, hvad der sker. I lang tid troede vi jo, at det skulle være Mitt Romney, men han har sandsynligvis mere været udsat for sådan et langt afpresningsforsøg, hvor man har forsøgt at få Mitt Romney til at holde en offentlig tale, hvor han klar til undskyld til Donald Trump for det, han sagde om Trump i løbet af valgkampen. Og under valgkampen skal vi huske, at Mitt Romney er ude at sige, at Trump er alt det værste ved USA. En svindler, der ingen moral har, og som lever af at fratage andre deres amerikanske drøm osv. Det var meget, meget stærke vendinger, han var ude i, Mitt Romney. Trump har jo accepteret personligt en undskyldning fra Mitt Romney, men det ser ud til, at Romney, der jo var sat i stilling til at blive udenrigsminister, at han ikke helt har forstået det vink med en vognstang, der lå i, at dele af Trumps bagland sagde, vi kan ikke omfavne ham, hvis ikke vi får en bedre grund til det, end at de nu i nogle personlige møder er blevet bedre til at forstå hinanden. Og vinget med vognstang var selvfølgelig, at Romney skulle have stillet sig op på et tidspunkt og givet en tale, hvor han sagde, det var simpelthen så dumt, det jeg sagde om Trump tidligere. Jeg har fortrudt hvert et ord. Nu skal I bakke op om ham, ligesom jeg bakker op om Donald Trump. Og det har simpelthen været for stor en indrømmelse for Mitt Romney at gøre det. Og det har nok sætte ud til at koste ham muligheden for at blive udenrigsminister for USA. Så er David Petraeus i spil på et tidspunkt. David Petraeus er general, og nogen siger, at der ikke er plads til to generaler. Vi har jo en general i spidsen for forsvarsministeriet nu, Mattis, og det kan være en begrundelse. Der er nok noget meget hos mig, der sådan fortæller mig, at Trump respekterer de spilleregler, hvad der sådan er plads til og ikke plads til. Men jeg tror måske det, at Petraeus jo har en dum sag. Han måtte jo gå af som leder af CIA i sin tid, fordi han havde en affære, hvor han havde talt over sig, det hedder pillow talk, med sin elskerinde om følsomme sikkerhedspolitiske spørgsmål, som gjorde, at det nok er svært for Trump-lejren, der jo netop har kaldt Hillary Clinton for en nærmest bevidst landsforræder i den periode, hvor hendes e-mail-server var opstillet i strid med gældende regler, at så kan det måske være svært for dem at omfavne David Petraeus. Så det betyder, at nu har vi fået en ny kandidat på banen, nemlig Tillerson, som jeg også har svært ved at se blive USA's næste udenrigsminister, af den simple grund, at han er for tæt på Putin, og John McCain har allerede været ude at sige, at han vil få meget svært ved at godkende en kandidat som Tillerson. Tillerson er fra olieindustrien, er ikke en, der sådan ellers gør sig i udenrigspolitiske spørgsmål. Det vil være et lidt aparte valg som udenrigsminister, men alle siger han derudover, er dygtig, men det, at John McCain er bekymret over, at han er for tæt på Putin, og John McCain har nogle senatorer i lommen, som eksempelvis Lindsey Graham og andre, der læser det udenrigspolitiske landskab, ligesom John McCain gør, betyder, at hvis Trump nominerer Tillerson, så er det ikke sikkert, at han kommer igennem senatet. Og det betyder nok, at den post har vi simpelthen ikke fået besat endnu. Nej. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at en udenrigsminister er alligevel en ret central figur i en hvilken som helst regering. Mark, hvor usædvanligt eller hvor katastrofalt synes du det er, at der ikke er blevet udnævnt en udenrigsminister i USA endnu? Ej, jeg føler mig ret overbevist om, at de nok skal få udnævnt en, men det er jo... Altså, en udenrigsminister er jo på en eller anden måde en politiker på et niveau, som man gerne skal have tillid til, også ud over sin egen vælgere, kan man sige. Og man opfatter jo altid udenrigsminister som nogen, der også skal være ekstraordinært kompetente og vidende og forstå verden og kan analysere osv. Derfor kan jeg jo godt forstå, at man oprindeligt har været interesseret i sådan en som Mitt Romney, fordi man kan jo mene meget om ham, og han er lidt farveløs osv., men han er jo helt ubestrideligt enormt kompetent, og det samme kan man sige om Petraeus med den lille sag, han så har med sin tidligere elskerinde. Så jeg tror, man vil gå meget langt for at finde et navn, som er kompetent, og det er selvfølgelig heller ikke fedt på vej ind i sin regeringsperiode at starte med at have et slagsmål om så vigtig en post med sin egen. Så jeg tror, man bliver nødt til at prøve enten at slutte fred med Mitt Romney, eller at prøve at finde et fjerde navn, som så kan samle det republikanske parti. Så hvis du var Mitt Romneys rådgiver her, så vil du sige til ham, stil dig nu bare på den der ølkasse, så æd de kameler, eller hvad man nu siger, ikke? Nej, det er jeg faktisk ikke sikker på, at jeg ville. Altså, Mitt Romney har jeg altid opfattet som en mand med en ret høj grad af integritet. Og den tror jeg ikke, at han har tænkt sig at sætte over styr, om jeg så må sige, bare for at få en post. Fordi jeg tror godt, han kan se en fremtid for sig selv i amerikansk politik, også ud over de næste fire år. Så jeg tror ikke, at han har tænkt sig at brænde al sin personlige troværdighed af på at blive udenrigsminister for Donald Trump. Men det kan jo også være, at mindre kan gøre det. Det kan jo også være, hvis Donald Trump ser i krystalkuglen, at Tillerson, som han nu har kigget på, heller ikke kan blive udnævnt, så kan det jo være, at det er Donald Trump, der bliver mør hen ad vejen. Så det kan jo godt være, at det er Mitt Romney, der spiller den her rigtigt. Hvad siger du, Mads? Jamen, jeg er meget rundt på gulvet på det her spørgsmål, fordi jeg kan jo godt se, at en mand som Rex Tillerson jo er jo en, der er blevet hævet ind fra kulissen, pludselig introduceret midt i hele det her forløb om at finde en udenrigsminister, fordi at man at der er noget knas med de andre navne. Ellers så virker det simpelthen for mærkeligt. Man har jo haft andre i spil, Newt Gingrich, Giuliani, John Bolton og så videre, man har, og John Huntsman har været i spil. Vi har haft mange navne, og man bliver ved med at hive nye navne ind, og jeg kan ikke helt gennemskue forløbet klart, andet end at sige, at nogle gange, så når sådan noget virkelig går i hårdknude, så er det altid en kompromiskandidat, der ender med at løbe med posten, og så er politik ikke længere et spørgsmål om at finde den bedste egnet, men at finde den kandidat, som flest bliver mindst vrede over, at man finder. Og der kan det jo godt være, at Rex Tillerson er den, man skal vælge der, men det er bare et lidt følsomt embede. Det bliver jo opfattet som en af administrationens absolut vigtigste poster, hvem der er udenrigsminister. Ja, hvorfor er det kan være en ven af Putin, for eksempel, der sidder der? Det kan jo godt være en ven af Putin i den forstand, at der er ikke noget galt i at have en god forbindelse til Putin. Men John McCain er jo ude at sige, at problemet med at være ven af Putin er, at Putin er en morderisk diktator, der modarbejder USA bevidst og slår uskyldige ihjel, som han nu har lyst til det rundt omkring i verden, og han konsekvent modarbejder amerikanske interesser. Så det John McCain siger, det er, at hvis man med ven af Putin forstår, at man forstår og er enig i Putins måde at lede sit land på, jamen så kan man aldrig blive nomineret med John McCains stemme. Men hvis man med ven af Putin forstår, at man er en, der har været i forhandlinger med Putin ofte har skulle forholde sig til det, at Putin på den anden side af bordet, jamen så er det at være ven af Putin godt nok for John McCain. Men altså, hvis der på en eller anden måde kan graves noget op, hvor Tillerson har sagt, at han synes, Putin er visionær og dygtig, så tror jeg, at han kommer i store vanskeligheder, fordi det John McCain jo gerne vil have at vide, hvad betyder det egentlig, når man siger om en, at man er ven af Putin? Ja, og helt kort, altså jeg kan godt forstå, at Mads er forvirret, fordi hvis man husker tilbage på valgkampen i 2012, så stod Mitt Romney og sagde, at den største trussel mod USA var faktisk netop Rusland. Og så gjorde Obama lidt grin med ham og sagde, at den kolde krig vil gerne have sit verdenssyn tilbage. Og det er jo lidt specielt at have to kandidater i spil til den samme post, som har to ret fundamentalt forskellige syn på det samme land, som alt andet lige er et, som man skal forholde sig til, ikke? Og det er jo derfor, det er lidt svært at analysere Trump-administrationen en gang imellem, fordi sådan en normal logik, som man lægger ned over ting og siger, at han skal have en udenrigsminister, der mener det her om Mellemøsten, og det her om Rusland, og det her om Kina, jamen de analyser, de viser sig så at være forkerte, hver gang man prøver at folde dem ud. Det her med, at man bliver en stor præsident, det er jo noget, der sådan har fyldt meget i sådan debatten om Donald Trump. Donald Trump ser sig selv som en, der vil sikkert forløs gå over i historien som en meget, meget stor præsident. Men det er der meget, meget få præsidenter, der gør. Og også selvom de har et godt slogan og en, skal vi sige, en dagsorden, som har ført til valgsejr, så er det at lykkes som præsident, det er noget, der er historisk meget vanskeligt. Der er flere præsidenter, især i nyere tid, der har svært ved at få succes i embedet, end der er præsidenter, der er lykkes med det. Vi skal i nyere tid, må man sige, det er kun periodisk Ronald Reagan og periodisk Bill Clinton, der har været meget, meget succesfulde som præsidenter. Alle andre har haft meget svært ved sådan at fylde embedet ud. Der ligger simpelthen noget i embedets design, der gør, at i nyere tid, der er det at være leder af den udøvende magt i så stort et land som USA, det er en næsten for stor opgave til en person, der er for meget på dagsordenen, og det kræver en ret enestående personlighed for at få det her embede til at fungere. Og derfor er en administration utrolig vigtig. Det er meget vigtigt, hvem man bliver flankeret af, fordi jeg er ikke i tvivl om, at Trump vil gerne være a really, really great president. Det tror jeg næsten allerede, han ser for sig, at han er i sin egen bevidsthed, men det er ikke noget, man bare lige bliver. Nej, og en ting er jo selvfølgelig, hvordan Trump han ser på sig selv, men hvad med historikere og hvad skal vi kalde dem, eksperter på det her? Der er enighed om, hvem der har været de største præsidenter nogensinde? Ja, det er der. Hvis der vi har faktisk lavet en del undersøgelser blandt historikere på, hvem har været de største præsidenter. Og der er sådan en... Altså, der er enighed om, at de to største, det er USA's første præsident, George Washington, der bliver præsident i 1789 og sidder i den første embedsperiode frem til 1797 i to embedsperioder der. Han er et stor favorit blandt mange historikere til at være den største præsident nogensinde. Den eneste, der sådan kan måle sig med George Washington i anerkendelse fra historikers side, men faktisk også når man spørger i den amerikanske offentlighed, sjovt nok, det er Abraham Lincoln, der har en lidt kortere tid som præsident og noget mere turbulent tid som præsident. Han sidder som præsident fra 1861 til sin død, hvor han blev skudt i Fourth Theater i 1865. Han sidder i den periode, der også falder sammen med den amerikanske borgerkrig, og de to præsidenter er to, der har en tendens til at lægge distance til alle andre præsidenter. Så man kan ikke sige, hvem er USA så den tredje, fjerde, femte bedste. Der er sådan de to, der er noget for sig, og så er der sådan et felt efter dem, hvor der er nogen, man taler om, der var meget, meget vellykket som præsidenter, og så har man selvfølgelig også nogen, der har været aldeles skal vi sige metervarer og ikke været i stand til rigtigt at gøre nogle forskel i embedet, og så har man nogen, man opfatter som decideret dårlige i embedet. Så de to er nummer et og to. Ja, jeg kan ikke lade mig tænke på noget af det første, du sagde der med, at nu det, at der måske er så meget at se til nu, at det er en for stor en mundfuld til en person. Mener du så, at vi ikke har, at det ikke skyldes, at vi ikke har haft den rigtige personlighed til at være præsident, men simpelthen, at præsidentembedet er blevet for svært til at være så god en præsident som Washington eller Lincoln? Jamen, præsidentembedet er blevet for vanskeligt. Det moderne præsidentembede er blevet meget mere magtfuldt, end det oprindelige præsidentembede er blevet. Og i det, der er blevet mere magtfuldt, uden at man sådan har fået institutionerne til helt at følge med i den fasong, at man jo ikke har afgivet magt fra den lovgivende forsamling til den udøvende magt, så betyder det, at ofte siger præsidenter og handler præsidenter og søger præsidenter og italesætte en politik for USA, som de simpelthen ender med ikke at få opbakning til. Det er sådan et element ved det moderne præsidentembede, at det har svært ved at blive en succes lige så meget, som det var tidligere. Hvis man ser på, hvorfor var en præsident som Lincoln en stor præsident, og hvorfor en præsident som Washington en stor præsident, og hvad er det, der gør, at de er så unikke som præsidenter? Så er det noget meget forskelligt, men der er alligevel nogle fællestræk i det, de gør, som er ret slående og bide mærke i, og derfor bider man også meget mærke i, når de egenskaber ikke synes at være til stede hos en gældende præsident. George Washington blev en stor præsident, fordi det er egentlig ham, der, skal vi sige, sørger for, at den vanvittige tanke, at et folk skal vælge deres egne ledere per stedfortræder det repræsentative demokrati, at det bliver til en institution, der kommer til at overleve. Det er ham, der sørger for, at det sker. Da George Washington er færdig med at føre USA igennem deres uafhængighedskamp med englænderne, der er han så populær i USA, at hvis Washington havde stillet sig op og sagt, jeg forestiller mig nu, at jeg skal være konge af United States of America, eller kejser, eller hvad han nu må finde på, så vil amerikanerne, og især hæren, have sagt til ham, fint, det er dit embede, du har det, indtil du falder død om. Men Washington beslutter sig for at respektere den forfatning, han har kæmpet for, og respektere den nye forfatning, man så skriver i 1787, og respektere den tredeling af magten, der ligger deri. Og Washington er i dag berømt for det, han ikke gjorde. Den magt, han ikke tilranede sig. At man har en mand, der kunne have taget al magten, men som vælger at sige, jeg vil overholde de spilleregler, der ligger i et dokument. Der har jo aldrig nogensinde før i verdenshistorien været en leder, der har haft en forfatning foran sig, som har overholdt dem, hvis de gik ham imod. Man har ikke haft den situation tidligere. Og det, at Washington rent faktisk sætter sig ned og tror så meget på tanken i demokratiet, tror så meget på de institutioner, man har skabt, at han gør, hvad han kan for at understøtte dem og gå af, når han skal gå af. Aldrig sætter hæren ind mod sit parlament, når de vedtager noget. Han er imod alt det, han kunne have gjort. Han kunne så mange gange have sagt, fordi der var ofte, at parlamentet, altså kongressen, modarbejdede ham. Der er så mange gange, hvor Washington har sagt, nu er det simpelthen nok, venner. Det er mig, alle er vilde med. Hvis jeg går ud og ved det modsatte af jer nu, så vinder jeg. I stedet for, så satte han sig ned, og så respekterede han, når han fik flertal imod sig. Og det er jo det, der gør ham stor. At han med sin skygge, taler man om, der skabte han i den skygge en mulighed for at skabe en styreform, vi ikke har set tidligere. Og allerede efter Washington kommer en, der sikkert som person og som tænker var større end Washington på mange måder, nemlig John Adams, den næste præsident. Han forsøger aktivt at gøre præsidentembedet mere magtfuldt. Han får vedtaget nogle love, der hedder The Aliens and Seditions Act, hvor han, sådan, hvis man skal kode det lidt ned til noget mere let forståeligt, så gør han det muligt for sig selv at udvise alle af USA, der er landsforrædere, ifølge hvad præsidenten opfatter. Og der er en tendens til, at Adams udviser folk, der som landsforrædere, der er uenige med ham politisk. Og der ser man jo et eksempel på, at man bryder med de love, der blev stillet op for en. Og fordi Washington havde fandtes, så var der mange i det politiske system, der sagde, det Adams gør nu, det ville Washington aldrig have gjort. Og den skygge kunne Adams ikke komme ud af. Så selvom Adams forsøgte at tyrannisere sin vilje igennem det amerikanske politiske system, så fordi Washington havde eksisteret som leder i det system, så bliver han nødt til at føje sig fra den ånd, der var i systemet for Washington. Og derfor bliver han af mig selv opfattet som nok den største. Ja. Hvad så med Abraham Lincoln? Jamen Lincoln, det er jo en lidt anden fortælling. Her har vi en mand, der oplever, at der bryder en politisk bevægelse løs i USA, efter han bliver valgt, så man ikke kan styre. Nemlig, at sydstaterne melder sig ud af det statsforbund, der er USA's forenede stater. Og da det sker, der ser Lincoln ikke anden udvej, end at søge ind på et spor, der vil føre til borgerkrig i USA, og han trækker sin nation for at bevare USA som en enhed. Der trækker han sin nation igennem en meget, meget blodig borgerkrig, der koster ufatteligt menneskeligt tab for USA. Der er død flere i den amerikanske borgerkrig end sammenlagt i alle andre amerikanske krige, og nationen bliver fuldstændig lemlæstet af det. Han bøjer reglerne, indfører en form for militær diktatur i sydstaterne på et tidspunkt, ophæver retssystemet i sydstaterne og gør en masse, der er i skal vi sige, et sådan klassisk magtmisbrug. Det specielle ved Lincoln er, at han er meget bevidst, hver gang han gør noget, han ikke må, fordi Lincoln hele tiden har det forsigte, at hver gang han gør noget galt, skal det være for at bevare den institution, som Washington havde skabt, nemlig den tredeling af magten, det politiske system, som var kommet med Washingtons første præsident embede, og at han kun ville, skal vi sige, bøje magten Lincoln for at levere tilbage til det amerikanske folk et intakt folkestyre, og derfor søger han altid tilbage og får den lovgivende forsamling til at støtte sine handlinger og så videre. Og den der meget vanskelige situation, han er i, at han skal være tyran for at redde et ikke-tyrannisk system, det har ikke været nemt. Og slet ikke, når man ser tage i betragtning af, på det tidspunkt, der er præsidentembedet meget, meget svagt. Og der er selvfølgelig en historie derude, der handler om alt det, der går galt i USA på det tidspunkt, men at han får USA igennem en periode, hvor nationen er ved at falde fra hinanden, og får afleveret USA, der ikke bare er intakt igen, men også har ophævet slaveriet, der var kilden til den strid, som førte til, at USA gik op i limningen, og så nok også det, at han dør i processen, bliver skudt i processen, betyder, at Lincoln står tilbage som en af de helt store landsfædre. Mm. Man kan sige, at verden har ændret sig meget siden. Trods alt, hvad hedder det? Mark, har du en eller anden favorit inden for det sidste århundrede? Det har jeg. Ronald Reagan, fuldstændig ubetinget den største præsident i det. Ej, det er nok svært. Siden 2. verdenskrig vil jeg nok mene, at Ronald Reagan sammen med Truman, hvis Truman havde haft en lille bit smule charme, så ville Truman også være opblandt i store. Men Ronald Reagan er min favoritpræsident, dels fordi han vandt den kolde krig, men også fordi han for mig står som en politisk figur, der repræsenterede et helt enormt håb i en tid, der ellers var meget sort. Og den måde at være politiker på og drive en nation i virkeligheden ved at være en inspirator for dem, det har jeg altid beundret rigtig, rigtig, rigtig meget. Er det ikke også bare sådan en venstre ting? Altså nu står I her begge to, og jeg kan huske, jeg har engang interviewet Thomas Banke, da han var borgmester i Fredericia, hvor han jo simpelthen havde skrivebord, der pegede ud mod vinduerne, men så han fået det vendt ind mod væggen, hvor der så hang en kæmpe plakat af Ronald Reagan på. Jo, men altså, venstrefolk har god smag, også i præsidenter. Jo, men det er jo rigtigt nok, at der er mange af sådan venstrefolk, som kan genkende meget i Ronald Reagans politik også. Altså, snakken omkring økonomisk frihed. Hvis vi ser tilbage på 80'erne, så var det jo også en periode i Danmark, hvor at man udenrigspolitisk var enormt del, hvor at man havde en venstrefløj på den ene side, der altså gav os fodnoter, når vi var i NATO, og vi havde en udenrigsminister, Uffe Ellemann Jensen, der fik den ene næse efter den anden, for at måske ikke sådan meget loyalt efterleve den udenrigspolitik, han følte, han blev pålagt i Folketinget. Så på den måde, så har vi jo, altså, vi delte os i to lejre i 80'erne, og nogen af os, og 90'erne, og nogen af os holdt med Reagan, og nogen af os holdt med Sovjetunionen. Jeg kan simpelthen huske, at jeg bliver politisk bevidst, og det er, da jeg får hængt en plakat op, som jeg får foræret på min væg derhjemme, af sådan nogle russiske tanks, der kører ind i Afghanistan, og jeg sidder bare og tænker, at det der, det er helt forkert. Jeg holder med dem, der er imod de der tanks, der ruller ind i Afghanistan. Og på det tidspunkt er det meget, meget nemt, fordi der kan man så gå ud i det politiske landskab og finde Ronald Reagan, der er ved at blive amerikansk præsident på det her tidspunkt, hvor det sker i Afghanistan, og så kan man finde Margaret Thatcher. Og der har man bare sådan to, der jo er i stand til sådan for en på det 9-10-årige dreng til sådan at få verden til, at man forstår den meget. Altså, Reagan kunne tale til mig på en sådan façon, at jeg, selvom jeg var meget ung, godt forstod, hvad det handlede om. Og det siger måske lidt om både Reagans evner og begrænsninger, måske også nogle gange, men jeg forstod Reagan sådan instinktivt, og det betyder selvfølgelig også, at når jeg taler om Ronald Reagan, så taler jeg ham også op, og det gør Mark også, ved jeg, til noget, han ikke er. Altså, det meget af det er også sådan en mytedannelse, der ligger i det, at man tit ønsker Reagan så til at være mere, end han var. Eksempelvis siger Mark, at Reagan vandt den kolde krig, og det ved Mark godt, er jeg sikker på, som andre, der er vilde med Reagan, at det er ikke rigtigt. Kun Reagans fortjeneste at vinde kolde krig. Han spiller en vigtig rolle i den proces, men Gorbachev er også en del af det, og paven er en del af det, og udviklingen i Sovjetunionen og den økonomiske mangel på samme udvikling i Warszawapakten er sådan en masse faktorer, der spiller ind til det her. Men når man sådan skal skære det hele lidt til og få det til at passe ind i en lidt hurtig ramme, jamen så er Reagan bare den store held i den her fortælling. Ja, det er ret, nu når du lige vi er inde på Reagan og så videre, så er der også den her meget berømte tale i Berlin fra 87, hvor han siger, tear down this wall, og det er sikkert også derfor, at Mark han mener, at det var Reagans fortjeneste. Skal vi lige høre et lille klip fra det? Jo, lad os høre den. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, Mr. Gorbachev, tear down this wall. Og det er jo så her, hvor Reagan på en eller anden måde får talt sig selv ind som både profet og som den store bannerfører for Vesten i kampen mod det forfærdelige system, som Sovjetunionen repræsenterede. Og det gør jo, at en anden del, altså der er noget, der er interessant her, og det er, at præsidenter, de ender altid med at få ansvaret eller skylden for alt, hvad der er sket, uanset om ansvaret ikke helt tilfalder dem, eller skylden ikke helt er deres. Og det er der simpelthen ufattelig mange eksempler på. Og Mark og jeg er jo gode eksempler på, at vi giver gerne Reagan ansvaret for alt, hvad der er gået godt i for Vesten i en periode, og vi giver ham gerne ansvaret, hovedansvaret for, at Sovjetunionen kollapsede, selvom vi jo nu godt ved, hvis vi sådan skulle sætte os ned og tale mere detaljeret om det, at det er mere nuanceret som sådan. Men sådan er det. In presidents we trust, skriver Robert Dallek, en historiker om præsidentembedet på et tidspunkt. Og det, han mener, er, at vi har brug for nogle ledere, som vi kan ligesom gøre til symbolet på, at noget går godt eller skidt. Så hvis der sker en orkan, som ødelægger New Orleans, så ved vi jo godt, at det ikke er George Bush, der har lavet orkanen. Vi ved også godt, at det egentlig ikke er George Bush, der har lavet, skal vi sige, selve beredskabet i en delstat. Det er jo trods alt guvernørens ansvar at have styr på det i sin egen delstat. Men når det så går dårligt med redningsarbejdet, så er det ham, der ejer skylden for det, like it or not, sådan er det bare. Og det er jo ikke alle beslutninger i krigen mod terror og invasionen af Irak, der var lige fornuftige, men det er egentlig ligegyldigt, om Bush var bag dem eller ej, alle sammen. Det er ham, der ejer ansvaret. Sådan er det for det, der går godt, og det, der går skidt. Og det er sådan en underlig detalje ved præsidentembedet, at præsidenterne står altid med det her ene ansvar for skal vi sige, hele butikken. Ja, hvad siger du, Mark? Jamen, der er jo netop, som Mads siger, det er underligt, at man jo som præsident måske nok tror, at man skal forme sin tid, men i virkeligheden ender de jo ofte med at blive formet af tiden. Og der er altså det, som jeg bare synes er det interessante ved Reagan, og det klip, som vi også lige hører her, det er, at han blev jo faktisk advaret imod at have den her linje med i sin tale. Altså udenrigsministeriet brød sig ikke om, at man havde den her lidt konfrontatoriske linje. Tidligere i sin præsidentperiode har han holdt en tale om, at Sovjetunionen er ondskabens imperium, og når nogle af os meget borgerlige mennesker med rigtig godt kaliber Ronald Reagan, så er det fordi, at han engang imellem kommunikerede i klar tekst nogle værdier, nogle idealer, nogle synspunkter, som vi også kunne gense os selv i. Og derudover, så skal man også huske, at alt det, der sker i den tid, hvor Reagan er præsident, er godt, og det er for eksempel også der, Welcome to the Jungle udkommer. Ja, vi når desværre ikke mere i tiden, den er allerede gået. Du har lyttet til Kampagnesporet med Mark Thorsen, som er udlænding- og integrationsminister, Inger Støjbergs særlige rådgiver og USA-ekspert Mads Fuglede. Mit navn er Tine Jersing, og så synes jeg måske, vi skal slutte programmet lidt på samme måde, som vi startede, til ære for jer to, som man altså kan finde i cykelshorts og bandanaer den 27. juni næste år til Guns N' Roses koncert, så lad os lige høre lidt mere fra dem. Yeah. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.